الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيه بركة فيه. باب قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب. باب دي دي آيات تتشهير كي أم حسبتم آياتا سجمان كويدا شي جنة لبوردن شي ولما يأتكم وترس بنير أغلتاس لا مثل الذين خلوا من قبلكم مثال لا کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوي دا غي غونت امتحانات په تاسو نه راغلي مستهم البأساء والضراء چې رسیدلی او غیلا البأساء تکلیفونه د مال مالی تکلیفونه او ضرانه مراد بدن تکلیفونه دي تر اخر د آیات پورې. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن المزري قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسورة يوسف تكم أخيراني آياتنا بنفاغي كده آيات ذكرتي إذا دي آيات او د سورې بقرې د آیات یو شانتي مقصد د معنا یو ده حتا اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا تر دې چې ناو مې د شیوه پیغمبران وظنوا خیال او ګمان کړو انهم قد كذبوا چې فنن دې سره دروغ وکړي شول خفيفه په تخفيف د ذال سره ادا كذبو شي مجهول سي غشي ذهب بها هناك. ابن عباس رضي الله عنهما دا آيات آل تغلو وتلاو لسيو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فرديش النبي عليه الصلاة والسلام بو يغا كسانو شي إيمان رولو ألا پیغمبر نبي عليه السلام يانور پیغمبرانو بوي أو غيشر مؤمنانو مرضرو فلبي امداد دا الله خبردار امداد دا الله نزدينه. مطلب دا شب نبي مليك رحمة الله عليه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په نیوانه د دې دوه آیاتونو مطلب او مقصد یو دی. لکه د سوره یوسف آیات کې د مایوسی او د نا امیدۍ ذکر دی، او د سوره بقره آیات کې متى نصر الله کې استفهام استبعادی دی، نو په دې کې مایوسی. نو لهذا دوه آیاتونه په استبعاد باندې مشتمل دي، په یو کې یو قسم مایوسی دی او په بل کې د دوه آیاتونو مقصد یو دی. وضاحت او تفسیر ان شاء الله سوره یوسف کی راضی دا مشکل آیاتونه نه او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها قرات طریقه تشدید او غیبه د کذبو په دی باندې کذبو وی فقالت عائشه عروه بن زبیر رحمت الله علیه عائشه رضی الله عنها فرمایلی چې ابن عباس ته خبر ورور سید نو وی چې معاذ الله فنای غوالم ز پنای په الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط قسم نے وعدن کړی الله د پیغمبر خپل تر د شي هميشه الا علم انه قائم قبل ان يموت مگر د رسول له بدا پته وا چې دا وعده د پوره کیږي زماده مرګ نه مخکې. الله چې خپل پیغمبرانو رسولانو سره کوم وعده کړي نو د رسولانو او د انبیاءو په دی باندې یقین او پورا اعتماد یو او پته ورلا چې دا وعده د زمون د مرګ نه مخکې وخت پوره کیږي ځکه الله چې وعده وکړي په هغه کې لري د روزنتیانی. ولیکن لم تزر البلايا بالرسل لیکن همیشه او امتحانات او تکلیفونه په پیغمبرانو باندې حتی خافو تر دې چې وګرځیدل ان یکون من معهم یکذبونهم دا چې تکذیب وکړي د دوی هغه څوک چې ورسره ني دوی ته به دروغو نسبت وکړي. څو وی تاسو وایئ چې الله د مدد وعده ده او راضي به ولا صرف فورې را نه فكانت تقرأها أم المؤمنين رضي الله عنها بدأ آيات لقوا فظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة فتشديد سرع ممان كلو دي أنبياء أنهم قد كذبوا يكينا دي أنبياء لا دروغ نسبة كريشو دي أمتنا دي طرفنا او دي ابن عباس رضي الله عنهما دي تفسير و دي تخفيف مقتد عائشة رضي الله عنها دا غصو دا خيرت ولا معلوم نو اغيوه دا دي خيرت خبيا ظاهرا معنا دا جوريگي چکلا انبیاء بنا امید شول دا پیغمبران چې دا امتون پا مون باندې ایمان نرادی خبر امون منی و دی اختل تابدار و لبیوی چه دی بانده بل اللہ عذاب رازی پری منکرینو بانده نو قد کوبیبو بیاوه دا کوبیبو دا زمین انبیاء و لراجی کلے چه دی انبیاء و سر دی انبیاء و بگمانو کو چه دی سر خود اللہ دا طرفنا نعوذ باللہ دی دروغ اکرے فر اللہ چه کم وعدہ کرے و تستاسو پر مجرمانو بانده با او نه منون کو باندې به عذاب راځي فري عذاب کې تاخير له وسو اعلان کوي د انبيو خو پري ایمان د چې الله کوم وعده کړی د واغه د مرګ نه مخکې خامخا پوره کیږي او د ابن عباس رضی الله عنهما د توجی مقصد به ذکر شي چې دا مقصد دا غوښنه چې د انبيای کرام دا ګمان خو د الله د طرف نه ورل دروغ وي دي شي انبيای کرام بشر نو کله نه کله په بشري طبيعت تقاضا باندې دای زله به دا خیال راغی دا وسوسه به راغی چې تاخير پکې وشو نو اسی نظمی دا مومنان کم مرگدی دی دی داو دوی چی دی انبیاء و خمون دروغ ویلی دی دا خبور لپن وچی دا اللہ عذاب با فی یقینن رازی خدا پتا بنو وچی نن رازی سبا رازی او وقت پکی لگی نظرکی بور سردہ فکر او خیال راتنو چی اسی نظر اشتا مرگدی دا خراب شو دی دا گمانو نکیه چی دی سرا خو پیغمبر کم وعده چی کئی نگو اغا وعده دا اللہ دی طرف دروغ دا حقیقتو نخدا غی دا خیال و گمان بو وضاحت میں انشاءاللہ پا تفسیر دا سورہ یوسف کے رازی دا قرآن کریم دا مشکل آیاتنو ننے باب قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم بديان استاسو حرث لكم عبارة بنادي تهدف دمضاف ترى موضع حرث لكم زيد فصل استاسو بقارن زيد فصل جمرات بثل استاسو بطيدي فأتوا حرثكم رات للك وفق البطيلة أنا شئتم سنجة مخوهشي كيف شئتم مستقبلين ومستدمرين وقدموا لأنفسكم أولوان بيلي قلنيك أعمال دخلوا نفسون دفارا دخلوا زانون دفارا يا مجامعة وطوروالك كوين دنيك أولاد نيتفك يوفي شاء الله نيكان بتيراك يقدموا لأنفسكم وتوجيل هذا وبه قال حدثنا إسحاق إسحاق ابن راهويا قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عبد الله بن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالقرآن تلاوت قولوا وخبر بينكم لترضي شلاغين وفارس مطلب ده تلاوت فمنك بخبر نقوله فأخذت عليه يوما نو يوغل ورلما مصحفني ولو أو أغطى يادبا بقرآن كريم لشتو فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان سوره بقره لوستا تر دې پوری چې او زه له رسیدل او هغه یې کوي نساء او کوم حرسل لكم فاتو حرسكم دي آیات لره رسیدو قال تدري في من ذلت نافع چې مولاد ابن عمر رضی الله عنهما دې وی مال دې دې قال فتوا چې دا آیات د سبارک نازل شوه قل فلا ما ور لوي شنا قال نزلت في كذا وكذا ثم مضى نوی وی چې دا د دې مبارک نازل شوه دی کذا کذا په الفاظ کې نه یو سره مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ او اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه دا روایت ذکر کوي نو هغه کې دا وی چې آیات نازل شوه دی فی اتیان النساء فی ادبارهن ثم مذا وبیا شروع شو مخکې خپل تلاوت کول روانو وعن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أنا شئتم رأت للجوز في الفصل وفتيل سنجة مفوخشي قال يأتيها في ويرات للبور لكي تبيكي فالذين رفت بيا بياز دي تانكتيش كم بكري مصنف رحمة الله عليه مصنف رحمة الله عليه دا بياز وخالي زي بريخ دي أو دا دي فين رفت كم مجرور دي ظرف دي أغينا دي ذكر كده ذكر داي مستنكر غنل دي في ادبارهن ويلي وتي اتيها في ادبارهن ند اغيد استقباح بوجن مصنف رحمه الله عليه امام بخاري في ذكر كره او رست جمله مجرور ان ذكر كره في الدبور دي ويا في ادبارهن دي وي. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. فحديث محمد بن يحيى ابن سعيد القسام روايه ثلاثه تختلف لار يحيى بن سعيد القسام ناقد عبيد الله بن عمر العمرينا قال امام نافعنا قال عبد الله بن عمرنا. جراه وتي تختلف بي بسرى الدبور دا جمهور اهل علم فديد باند حرام دا ذكر غزي موضع الحرس منه بلكي موضع الفرس دا قندقاي زي او مراد دا ايات فأتوا حرسكم انا شئتم هذه معنى دا فأتوهن في القبل على اي حالة شئتم ولو كان من ورائها موضع الحرس تاثرات للكوي بكم حالة بانك استاسق وخشي اگر كدو وراو درس طرف ني او دا معنا په دې اعتبار باندې دا رسول جابر رضی الله عنه کوم اثر او حدیث ته ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه نو دا اغنه دا معنا اخذ کی چې اصل کې شان نزول د آیات دا جابر رضی الله عنه وي چې يهوديان وبوي چې کله یو سړی اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول فلتي د دې سره کورواله کوي په موضع الحرف کې خو د رسول طرفنا نو بچي به کوکتر وي احول هغه چاله وي دا دواړه سترګې یو طرف لکړي په دواړو سترګو باندې ګوتلو کې ګوري کوکسترګې براشي دینګا چې ورلوي وې دا آیات نازل شو نساء کوم حرف لکم فاتو حرفکم ان شئتم تاسو بیان تاسو فصلونه دي چې څنګه مخو خیرات ول ورلکوي په موضع الحرف کې کموضع الحرف کې غیر اتمن لكم اولاد مثل پیدا کیږي موضع الحرف نه اولاد مته پیدا کیږي او صحابی چې کله د آیات شانی نزول ذکر کی بدا په حکم د حدیث مرفوع کی جابر رضی الله عنه دا حدیث چې پاغي کې د شانی نزول ذکر راغله په حکم د مرفوع حدیث کې ده هغه دلالت کوي باندې کوي چې فاسو حرفکم ان ناشئتم معنا سره چې تاسو راتلل کوي په موضع الحرف کې ده ان ناشئتم دا معنا نه مګ شا طرف مراتلل کوي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې پدې ده کې دې مقام کې بهترین تفسیر کړه هغه عموم د دې آیات چې فأتوا حرفکم ان ناشئتم ان ناشئتم نو ظاهرا عموم مالونیږي چې انسان څنګه خوښي خو دا عموم په خپل عموم باندې نه دی بلکې په دې کې تخصیص راغلی دا هغه وجه چې موږ ذکر کړی کوم وجه ذکر کړی چې لحظ د حرف دلالت په دې کې چې مراد څه نه حرف بل ثنا او دارنگی احادیث حسان و صحیحات کم مشهور راغلی فدود الصحابه اکرام و احادیث و آثار ذکر کنی فمختلف متون سران فاغتولو کدا دی چه زنانو لراتلل کول فی ادوارهن دا حرام نی او جائز ندی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مالچ منصوب دی دارنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا امام شافی رحمت اللہ علیہ قول قديم يغا جديد جواز قائل له امام شافعي رحمه الله عليه خذ يقول رجوع كده او عبد الله بن عمر وامام مالك رحمه الله عليه لشي منسوب دي من نسبه اغيل الشهينه له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي برعكس او خلاف نقل الامام قرطبي في الفقه بلکه د کفر نسبت کړه تقلیدا هغه چاله چې څوک دا کار کوي او دارنګي داغه مولا او غلام امام نافع هم کنه دا نقل کړی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا نقل دی هغه ډیر ناشنا او بد ګڼلی او غصه شو او شاګرد یې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دې قائل نه دی او د دروغ نسبت کړه او هغه چاله چې دا نسبت کړي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما او امام مالک رحمت الله علیه د ټول مدر بدو غنل او وی چې ما پسې چا دروغ جوړ کړي بهر حال په کتابونو کې دا ملایويږي چې اغیله دا منسوب دي خدا دا اغیله نقل ندي بل فرض او تقدیر کړه اغیله نقل ني دا به حمل ني په سبان ني شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې وي او امام قرطبی دا غنه مخ کې ذکر کړي او حمد القاری چې علامه عینین ذکر کړي چې دا حمل دی په دې باندې چه موضع الحرف کی راتمل کوئی استاسو چستنگا خوخشی ولو کان من ورائها وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول يهوديان ضوي إذا جاء معها من ورائها جاء الولد أحول فلدي سليد بيبي سرقور والد رخص طرف نوكي نبچه بكوكس ترغي فنزلت من آيات رولي لا نازل شو نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم باب قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن فلت تلاق وركي تاسو ببيان لا زنان ولا فبلغن أجلهن بلوغ دي ذكي فمعنى ده انقضاء العدة ترده لا معنى ده عدة لورورة ده كليش عدة تيرشو فلا تعذلوهن نبيا ممن يكويد بي لر أن ينكحن أزواجهن داك دي نكاك يدخل خاوننا نصرا تلاق باين خاون وركلا ده یا طلاق رجعی ورکړه خو عدت تیر شو ور لرجو نکاح او بیا د عدت نرستو دوباره د خپل خاون ورسره نکاح کوي نو که خزه د دې نکاله واپس راتل غواړي نو اولیاء المرأه له حکم دي چې تاسو هم منې کوي چې خپل خوشاله ای باندې یو بل واپس کیږي نکاح دی اونتي تو به قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي اخت تكتب الي معقل بن يسار رضي الله عنه چې زما خور وا چې دا غید نکاح پیغام به مال را لګل شو خلکو به نکاح پیغام را لګل چې خور دې په نکاح راکا قال ابو عبد الله مصنف رحمه الله عليه وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال ها وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل بن يسار طلقها خور د معقل بن يسار اغيل خاون طلاق ورسره تلاقي خاون ابو البداح نومي يا بداح بن عاصم يا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم اجمعين دله په نکاح ورکړی و د طلاق ورکو او به په عدت کې ورل رجوع نکا عدت کلتیر شو نور خلق د نکاح پیغامونه را لېګل نو د پیغام را لېګلو مصاحب کو صح معقل ابن يسار رضی الله عنه قسم د طالب په نکاح نظر کوم رجوع ورل نو کول اوس خلق د نکاح پیغام را لېګي نو اوس کته را لېګي دا آیات را نازل شي فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن قسم کفاره ورکا او د الله حکم چې برو رسیدو نو صحابه کرام به داغینه خپل تجاوز نکولو وإذا ما خل ابن يسار رضي الله عنه خور لخاون طلاق وركلو فتركها حتى انقضت عدتها فريخي وترديش عدتي تيرشيو فخطبها فأبى معقل نبيا ورلا دنكا في غامرة لكلو وإنكار كلو معقل ابن يسار من آيات الله را نازل كلو شممنك ويتاسو دي فشرت دي خلو خاون دان سر نكاكي وبيا وفسكي باب قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلى بما تعملون خبير أغكسان شيء أفاد تشري تاسنا وفريد ببياني موخبة ري انتظار بكي لي تخفل زانون مان لي سلور مياشت أو لسردي تر أخر الآيات ري فآيات كراغلي فنصف ما فرصتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من يعفونا ما لا كي يهبنا إذن أنا أخذ المهر أبخي فخاون لي مهر أبخي سنوى رمضان نبسط المال إذا بخليشي فعفو فمعنا ده بيس الرازي وبه قال حدثني أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير عبد الله بن زبير رضي الله عنهما ويلي قلت لعثمان بن عفان عثمان رضي الله عنه لو ما ويلو شو الذين يتوخون منكم ويذرون أزواجا كم زنان جو فات تشيد تاسنا وقل خواندان فريدي سورة بقرة آيات ترخير فوردا سي وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج دي دي پارا بدي يوكال وصية يوكال فوردا دي كور نشار دي نشي سكيبا نشي لخواهم فكور كي بي قال نويدر على ويليو قد نسختها الآية الأخرى منسوخ کړه دې له دې رسلي آیات الآیه الاخرى مراد بل آیات ته اگر چې هغه په لستو کې تقریبا مقدم نه هغه بل آیات ته شی چې ولذین توفون منکم ولذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا کم کسان چې وفات شي بیبیانې دې پاتې شوې نو دا به څلور میاشتې لس رنجه عدت تېروي. علما ورلوي چې دا خو په ډېربل آیات باندې منسوخ شوی دی، فلم تکتبها او تدعها، نو اولې ته په مصحف کې دا منسوخ آیات دي کې یا پرېږدې لرا، د پرېښودو مطلب څه دی؟ په مصحف کې دا پرېښې په کار دی چې دا منسوخ څه لر کې چې کوم حکم منسوخ شوی. قال يا ابن اخي نو عثمان رضي الله عنه له وجه اير وار لا اغير شيئا منه من مكانه زبدلوم دس شي د دين داغي د زين ايات باقي ده اگر چه حکم منسوخ شوه ده هم ايات کی شدادی چې تر یو کال پورې به وصیت می چې کمی حد لخاون سلاف خاون مر شو او کال پورې به دا کور نه نشي شرله دا منسوخ شوه ده پدی باندې چې خاون مر شو نو سلور میاشتې لسر د عدت تیری او کنا حمل دی نو وضع الحمل بیا دی عدت دی. عثمان رضی اللہ عنہ ورلوی جیانتی هر آیات منسوخ وی نداغی تلاوت بن منسوخ وی آیات پا اعتبار دا حکم سرک منسوخ دن تلاوت باقی دا لرکومنا. و بهی قال حدثنا اسحاق و قال حدثنا روح و قال حدثنا شبل عن ابن ابی نجیح عن مجاہد امام مجاہد ویو اللہین اتوفون منکم ویذرون ازواجا دا کم آیات کی دا جنانو دا عدت بارک راغلی جی سلور میاشت اللہ سرز بسی رئی دی لویل شی عدت دا متوفا عنها زوجها. قال کانت هذه العدت تعتد عند زوج اهل زوجها واجب. اگر فرمائی دیو شی دا عدت دا سلور میاشت اللہ سرز دا با عدت تی رئی دا خاون فکور کی دا تیرو الواجب دی. فانزل الله والله لا ايات را نازل كو الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. او کسان چې وفات کوي شي دتا سنو بیا دې تری ملازم دې پرې باندې وصیت کول خپل بیا نو لا هدا وصیت بس شي وی فائدہ ور کول به تر یو کال پورې او نه بشي شړلې تهاون د پور نه بیسته نشي کال پورې او پای کې فائن خرج نه خلاج نه علیکم فتخلو وت خاون نام نکورننا مشت گنا پتا سبان نفی ما فعلن فی انفسهن من معروف فاغست کی چکی دا زنان پخفل زنان ممانی لعرف مطابق. قال جعل الله لها تمام سنة 27 ليلة ویاللہ رب العالمین دیل پورا کال گردو لے ومیاشتے او شل رضی اترور میاشتے او لس رضی تنر رفی رسوشی ومیاشتے او شل رضی وصیتا دا وصیت دے انشاء سکنت کی وصیت یا و انشاء خرجت کخو خیشی نداب اوسیږي پر وصیت خاون کې و ان شاء خرجت او که خو هیڅ نه لاړ دي شو دي وصیت به ور لخواونو کې چې کال پورې دا او با سیمان او عدت خو سلور میاشت او لسر دي شوی او تر کال پورې دا کور نو دي نه ته په وصیت باندې دا عمل کوي پاتې کیږي استقبال کې خپل وته بیا پتا څه ګناه نشه رحمک الله. وهو قول الله تعالى غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها نذا عدة كسنگ ده دا واجب ده فده بانده زعم ذلك عن مجاهد لابن ابي نجيح دمان او خيال کلده چدا امام مجاهد رحمت الله علیه ویده مطلب دا چه آیات منسوخ ننه فحکم امده سرور میاشت اولس رده ده وصیت تور لخیر ده اوکی نو کپ اوباسی وینا پا دغا رضو که چده دی عدتنا الاوکم او میاشت اوشل رضی دی او فخفل قوتا نو بیاوی پتا سبان دی گناه نشتا. جمهور علماء وی چه آیات دی کال منسوخ ده یو کال بدا پکور دی او آیت التربس اکم داده چه سلور میاشت نصر دی با عدت تیری داور لناسق ده او دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایات پا دی که مختلف راغلی ده بعض ندا معلومینی چه آیات منسوخ نده شو منسوخ نشنو مطلب سجو چه عدت خو واجب ام ده سلور میاشت اولس رضی ده باقی ترکال پر اپری خبل ده یو استحبابی حکم ده که خاون وصیت کرده یو پکار ده چه اول وصیت ہوگی. او ده بعض روایات نه معلومینی چه نا اغم آیات لمنسوخ ہوئی لگا مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فبعض نسوك عند أهله لا غلد سيد الصلاة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي منسوخ قلت في آيات لراكم كشركال لعدة ذكر راغلي عدتها عند أهلها عدة بتيري عند أهلها مطلب عند أهله سيد الصلاة ده دخاون بذي أهل سر دخاون فقور بسلور مياه تلسر دي عدة تيري مدى آيات ناسخ لطارة دكال لغا عدة تطارة فتعتد حيث شاءت بقول الله تعالى غير اخراج معدت بطيري داشكم ذكي فخشي وجد ابن قول الله نه غیر اخراج عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مذهب دا چې زنانه باندې عدت دې سلور میاشتې لس ورځې شکل حمل نوي خدا عدت په د خاون فقور کې یا قبل معین دې کې تیرو لازم دي تعتد حيث شاءت عدت بتیری چې کوم دې کې خو شي په دغه دوران کې پدې باندې احداد دې احداد معنا څه ترک د زینت بکی دا رنگی صحائص جامی بنی استعمالی او د نکاح پیغام بور لسوک مرالی گی پر ایک نکاح حرام دا باقی صداف عدت کی گردی بل دیکی تیرین و عدت تیرو لیشی او دن برحان علم ویش نا دا با عدت تیرین فا اغکور کی اتاها فیها نعی زوجها بعض روایات و کراغن چی فکم کور کی دیلد خاون نمرک خبر را رسید لے ابن عباس رضی اللہ عنہما مذهب دام شو فتعتد حيث شاءت كم دي شفوها شنو عدت بطيري ذكا الله وغير اخراج نبشي شغل لفظ فقفل اوتا او فقفل فوها بل عدت تيري سير ليكي وقال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهله وسكنت في وصيتها فشرت فوخيشي ندخاون فقول كي لعدت تيركي او استوب دريوكي بوسيط دريكي وان شاءت خرجت فوخيشي الهود دي لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعل ذکا الله ویلی ګنانیش ته پتاسو تاسو چې د زنانې په خپل قانونو باندې د عرف مطابق کوي د شریعت مطابق قال عطاون ثم جاء الميراث فنسخ السكن ویاد میراث حکم راغې چې پاره کې میراث ذکر شوی چې د زنانو له څلورو مې څخه د تاسو اولاد ني او د تاسو په اولاد کې میراث کې اته مې څخه اولاد مو موجود ني نو بیا د سکنا د استوګ نه حکم منسوخ شو فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها مددی چې کوم دی خو هي عدت تیتی کی او دی له سفنا نشتا د سفنا حکم منسوخ شو په آیات د موارث سره وعن محمد بن یوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد لهذا وعن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الايه عدتها في اهلها فتعتد حيث شاءت بقول الله غير اخراج نحوه ودي آیات د دې عدت پر خپل کور کې دها خپل کور کې د خاون کور یا خپل کور کې منسوخ کړی دی چې کوم ځای کې خوښ شنو عدت به تیرې ځکه الله ویلي غیر اخراج شړلی به نه شي خو په خپله قوته نو بیا ورله اجازت دی فبه قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار محمد بن سيرين وایي په یو مجلس کې ناستم چې په هغه کې د انصار لوی او غټ خلک وو وفيهم عبد الرحمن بن ابي ليلى مشهور فقيه عبد الرحمن بن ابي ليلى فقيه فذكرت حديث عبد الله بن عتبه في شان سبيعه بنت الحارث لما حديث عبد الله بن عتبه ذكر كلا وشان سبيعه بنت الحارث كي سبيعه بنت الحارث الاسلميه كذا اخت الخاون سعد بن خولا رضي الله عنه وفات ما يوصف في بس ذي بچي في داشو او بچي ذي يقولوا نو بیا دی ابو سنابل رضی اللہ عنہ د نکاح خطاب رولېګلو پیغام رولېګلو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نبی اجازه ته وخت نبی اسلام ورله اجازه ته چې بچی دی خاوند د مرګ نه پس پیدا شي بس د بچی پیدا کېدو سره ساعه عده تیر شوه دی کوم دا حدیث بیان کو فقال عبد الرحمن بن ابي ليلى رلوي ولكن عمه قال لا يقول ذلك لكن استاد دی مرغری تر عبد الله ابن عتبه ترى ادي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اذا ترى حضره نه کوي ذات ذکر حضره کوي فقلت ويماوي اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفه ورفع صوته يقينا ذو بخاب خادر زوريم اشرت ما دروغي فاغسد بابني في غد كوفي فيو ارخ لي كوفه يسي ورفع صوته او محمد بن سيرين په دې خبره باندې اواز پورته کوشي اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفه قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ويا ذروته من مالك بن عامر فرملاو او مالك بن عوف يا مالك بن عوف رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه مرغ له قلت ما ورله كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ابن مسعود رضي الله عنه قول سنه دي يوزنان خاون بفات شو او حامل وي فقال عليه قال ابن مسعود اتجعلون عليها التغليل ولا تجعلون لها الرخصه ايات سطري باند سختواله کوي دا ولا مقرروي او دي به فار الرخصه نه مقرروي لنزلت سورة النساء القصرى بعد التولى خامخا نازل شوه سورة النساء مختصر مراد تن سورة طلاق بعد التولى پس داغ سورة النساء مفصل مراد تن سورة بقرة دا اصل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا منصوب و شداد اغم اذهبو چی حامل زنانا جدی خاون چی افاد چی دا دی عدت با ابعد الاجلین وی ابعد الاجلین مطلب دا چی کم چی وقت دیر لگی فاغ سلور میاشت او لسر جوی او کنا وضع الحمل وی چی پا کم بانی وقت دیر لگی ما دی عدت تی مثلا یو زنانا حامل دا او دا خاون دا افاد ندور دی پس دی بچے پیدا شنی بن مسعود رضی اللہ عنہ بوی چی پا دی وضع الحمل سرا د دې عدت نه ختميږي بلکې دا به سلور میاشتې او لس ورځې پوره کوي او کنه یو زنانه حامله ده سلور میاشتې او لس ورځې تیر شي نو مسعود رضی الله عنه به شنه عدت نه لري تیر دی چې حمل وزيږي چې په کوم یو باندې دي حمل دغه وګړي عدت وګړي نو ابي ابعد الاجلين به وي دا حدیث ورلنو معلوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما صبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ بارک ویلی جسوس پی پس بچے پیرا شو او خاون دے وفات شے و سعد بن خولان و نبی علیہ السلام دے لیلنی کا اجازت ورکو دا ابو السنابل رضی اللہ عنہ سرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بارک دیا دیتا پوسکو نویمال اوے لشول ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے اخفل قول نروجو کرے دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تاسو په زنانه باندې سختونه کوي په کار د تاسو ورنه آسان حکم بیان کوي چې کوم باندې د عدت ډیره تدریږي هغه په وضع الحمل سره او هغه په تفریدو د سلور میاشتو او لسرزو سره او بیا وي خامخا سورة النساء مختصر پس د طولا نازل شوی د سورة النساء القصرى د مراد سورة طلاق ده هغه کړه حکم دی و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اغه زنانه چې دغه حمل وی معدت تیریدلی په وضع الحمل سره چې بچي وزيږي او په سوره بقره کې ولذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن لانفسهن اربعه اشهر و عشرا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د دې کلام حاصل ده چې دا رسو صورت کې دا منسوخ ده دا ناسخ ده د سوره طلاق دا حکم د سوره بقره د حکم په فارق جمهور اهل علم چې نسخه نشته دا عدته دي نه او یو څه فشار د حمل وین وضع الحمل عدته او کنا وضع الحمل نی نو به عدته شه ده سلور میاشت او لسرزی د ابن مسعود رضی الله عنه رجوع ثابت تا او یا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د سورې طلاق دا آیات ناسخ غنی د سورې بقرې د آیات تفاره وقال ايوب عن محمد لقيت ابا عطيه مالك بن عامر ايوب سختياني وي چې محمد بن سيرين وي دي چې د ابو عطيه مالك بن عامر سره ملاوشم مخکې خو په شک سره ذکر کړو چې د مالك بن عامر یا مالك بن عوف سره يم او ايوب سختياني چې کله د محمد بن سيرين روایت نقل کړي د فاغي کې دادي چې بغیر د شک نه نقل کړي چې د ابو عطيه مالك بن عامر سره ملاوشم فابو قوله حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى تبسم المتاكيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك